Chciałbym mieć w ręku taki pilot, by nie uruchamiasz nim Hitachi, ale ludzkie sny. Na przykład tu, gdzie ty, zanim se pójdziesz, bym postawił studnię, a w niej zamiast wody zalał gin. Chciałbym mieć w ręce taki pad, co da mi lustu, kontrolę sprawując nad resztkami po kruszcu. To tylko mózg mój, nie da mnie kung fu. Ja wolę lolki, wolę style, całe życie w łóżku. Chciałbym mieć w ręku taki przyrząd, by zamknąć tu japy tym, co pieprzą bzdury, msty. Agresja w umysły, jak za komuny psy. Chłoniemy ten zastrany syf od lat jak szpuny hit. Chciałbym mieć w ręku taką siłę, że obróci się z choroby tutaj w godzinę nerw. Ty dawaj męciu tlen, nie stoję w przejściu, wiem, chcę wyrzucić ci z siebie, co mnie stresuje. CHCIWO, CHCIWO, CHCIWO, CHCIWO, CHCIWO, CHCIWO, CHCIWO, CHCIWO. Chciałbym w domu, ziomek, posiadać takie hasło, żeby ze sraniem razem wychodził tu banknot. Byłoby brat, co? Widzisz lekarstwo, choć kilku mogłoby na kiblu chyba ziomek zasnąć. Chciałbym posiadać męczu dzisiaj taki myk, by zamykać oczy, po czym odgadywać cyfry. Złamałbym szyfry, nie bądź sprytny, totka musiałbyś podzielić tutaj chyba między innych. Chciałbym, ażeby zima była znacznie krótsza, choć przez to wakacji nie miałaby żadna tirówka. No to do jutra, chłopakom w grubych futrach, wiesz, znam się na rapie jak leper na prostytutkach. Chciałbym mieć w ręku taką magię ziom, by w platynę zamienić tu każdy szrot. Nieważne graty, bo będę bogaty, stąd się rodzi dzisiaj co sekundę jeden łoś. CHCIWO, CHCIWO, CHCIWO, CHCIWO, CHCIWO, CHCIWO, CHCIWO, CHCIWO, CHCIWO.